ngan ti ra pisong lali tresno tulang sangko ati dilarani kowe janji tresno tulang sangko ati nyata mukui Body, body, body.